Şu dağlar tepe tepe, kar yağıyor serpe serpe. Geliyorum gel. Güç kanım uyku değmiş, uyardım öpe öpe. Ağlama sarı gelin al beni. Güç kanım uyku değmiş, uyardım öpe öpe. Ağlama sarı gelin al. Fesleğen dallanır mı, top zülüf sallanır mı? Geliyorum gel. Yendi gelen güzeli, sarmeden yollanır mı? Ağlama sarı gelin al beni. Yendi gelen güzeli, sarmeden yollanır mı? Ağlama sarı gelin al. Güzel yüzün ay gibi, keman kaşen yay gibi. Gel yarim gel. Yarim ile yaşadım kulübe saray gibi. Ağlama sarı gelin al beni. Yarim ile yaşadım kulübe saray gibi. Ağlama sarı gelin al beni. Şu dağlar tepe tepe, kar yağıyor serpe serpe. Geliyorum gel. Güç kanım uyku değmiş, uyardım öpe öpe. Ağlama sarı gelin al beni. Güç kanım uyku değmiş, uyardım öpe öpe. Ağlama sarı gelin al.